kalbin nasıldı? Kalbim imanda mütmeindi diyor. Ha. Ve tekrar bunu sana yaparlarsa söylemeden sakınma diyor. Biz buna ikrah deriz. Yani ikrah için örnek olabilecek Bilal'in Ammar'ın bu konumudur. Ha. Buna bu sefer Bilal'le Habbab'ın yanında buna biz ruhsat diyoruz. Azimet demiyoruz. Ha, bu sefer Ammar'ın konumunu da teferruatlı bileceksin. Çünkü neden? Anası, babası gözünün önünde öldürüldü. Bir insanın çoluk çocuğu kendi gözünün önünde öldürülerek böyle bir şeye baskıyla hal başka, doğrudan doğru kendisini öldürse de belki hiç takmaz. İkrah biz buna deriz. Ama bizimkiler ikrah, hadi askere. Önce askere gitmek müşrik diyecektim. Hadi askere denildiğinde ne yapayım beni götürdüler olur. Hocam Şeyin Kafir Neşir'in öldürülmesinde Muhammed bin Mesleme'ydi galiba. Peygamberden bir izin istiyor. Ben de senin aleyhine sözler söyleyeceğim diyor. Hı. Peygamber seslerine ona izin veriyor. Burada bir ikrah olmadığı halde peygamberin aleyhine Huda, konuşulması var. Huda meselesinde ona yaklaşabilmesi için. Evet. Uzaktan atta belki ok değmeyecek. Hille yapıyor bunu. Dur ben meseleyi tamamen bir hatırlayayım. Hayberli. Bu adam. Evet. Hayberli değil. Hayber değil. Beni Kureyse. Kahfi Neşref, Beni Kureyse, İbn-i Rafi Hayber. Bu Rafi Hayber. Ya hocam onun suikast öldürülmesi olayı var. Senin de hakkında yarışıyorlar. Bir şeyler konuşabilir miyim? Çünkü ona yakın ona yaklaşabilmesi belki okla atı öldürebilir. Evet, o da diyor ki. Ama ben bir meseleyi hatırlayayım da ondan sonra. Hayber İbn-i Rafi'ydi hocam. Rafi, biraz anlatayım. Bak işte şimdi laptop bu işe yarıyor biliyor musun? Ebu Kureyse. İki tane var suikast. İki Ebu Rafi Hayber. Ebu Rafi Hayber. Ebu Rafi Hayber. Beni Kureyze. Biraz şaşıralım mı? Biraz çok insafsızsınız.